الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار فوقف وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا وفي رواية خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا هامة ولا سفر رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو مادام له کتاب د سوره ال عمران یو آیات مبارکه او یو دو حدیث ستا سنوان دی د نبی علیہ السلام دا حدیث مبارکه او نولستل الله دې مو تاسو تمام امت ته د صحیح دین د سمج او باغې د عمل کولو د ژوند تیرولو توفیق را نصیب کړي زمای عزت مند دا کومه میاشت چې شروع ده نو دا د اسلامي کال دویم میاشت ده دینه مخکې محرم او دې ته سفر وای په هر یو میاشت کې د رب العالمین د طرف نه احکامات موږ تاسو ته متوجه کیږي نو زنه داسې خبري وی چې دا غیر دا میاشتې د وقت او درز سره تعلق ني خو دا رسم رواج د ناپو هي د وجنا هغه خبري مونږ په غ میاشت کې را دن نکړي لکه مخکې میاشت کې تاسو ته ذکر شو چې محرم الحرام او خاص کر دا غیر لس ابتدائی خلق سپیری گنی باقی کی وعدہ کوئی دن بلس و خوشحالی بالکل لکا حرام و ناروا گنی بلکہ دیو کی دی بنیاد بانی پا محرم کی ناپوحان و دنے نکی چھ بس منتبہ ٹکرا و تکلیف ملاوش دا سید سفر دا میاش دا نامیشه دا پارا زمون دا ناپوه مسلمانان دا میاش سپیر گڑی وی دا درنا میاش تا و دیر میاش تا دا سفر دا میاش زمون دا ناپوه ناری ناو زنان سپیر گڑی وی دا درنا میاش تا و دیر میاش تا خلق پو کی یریگی بلکی دا بازی زنانو دا غدروغو کسو کہانو مطابق وی پدی کی پیریان دیوان او په پیریانو کې هغه چې هغه معذور دی ګډ او شل لال اسمان نه راکوزي تاسو ته به د بازي علاقو د زنانه او د نارینه رواجونه یاد می چې اخره چهارشنبه بازي زنانه جاروګان راوالي او د خپل ذهن او د خپل دروغ مطابق د کور د ګټونو نه پیریان دیوان ګډ شل په جناتو کې شړي دا یو عام رواج دی چې د دې په اخره چهارشنبه چې د بوذ رز دا شروع رز ورته سوکوي نو اکثر علاقو کې په دې رز باندې خلک خیراتونه کوي چوری کوي دی علاقې کې ورسره خلک د چوری نه علاوه د فیکس د کور په سر باندې چرګم سکي حلالای چې بس دا یو چرګ مونږ اوس زبحه کو نو تر کاله پورې ودا سره په حفاظت کې او د دغه میاشتې د اخیری چهارشنبه د بت پورز باندې چې چوری مونږ کوو نو هغه د پاره سوایو وای دا نبی علیه الصلاۃ والسلام بیمار شو نو وای فدی ورز د سفر په اخیری چهارشنبه باندې هغه ته صحت ملاو شو او وای دا هغه صحت په خوشحالی کې بی بیان او یعنی امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن وای خیرات کړو مونږ خیرات کړو زما عزت مند دا ټول خبره بلا ثبوت دي نو خو په دې میاش کې دا چوری بي بیان وکړي بلکې کتابونو تاریخ لیکلي چې دا د دین د دشمنانو دی يهوديانو طریقه ده خو زموږه کوشش هم دا ده زما عزت مند دین باندې ځان پویو نه قران او سنت ترانز دې کې ګنا او د دین حیثیت د دین د دشمنانو نزد کړو و دین زمون دین دوانو در طریقی مطابق دی دا پو دینو کی سیری چول دا دی ہندوانو یا مستقل رسم دی نمو و دینو کی وادو والا سیری چو آغا ایسا که چی قبر بانی سیری چو کچتا ختم میلے چاہتا سیری چو حالان کی دا سیرو اچولو رواج دا دین دوانو طریقہ دا یا کمڑے اسی ناغا پس انو سلویختی او کال کو دا سلویختی او کال در روافظو د شیعگانو د دین د دشمنانو طریقہ دا منگا تاسو پا قرآن و سنت کی دا خیرات دا پارا سلویختما یا دا کال رز اللہ و دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا دا مقرر کرے بلکہ ویلی دی چکل دی وسوشو حلال پیسی وی قرز مغارا حرام مراخلا او تدخل والدین یا مردگان او پسې صحیح طریقے سره خیرات کې مداغ اجر او ثواب الله وی ترسې د دې میاش کې مدا ضرور دي چې داخله کوئی جراس پیرا او پدې کې وباګانی مصیبتونه پیریان جنات دارا کوزی او بس په خواخو د دې میاش او روب سوق به بار دیری ګرځې بننا او کو سوق به مړ شو ناسبه ضرور جوړ کل جرا و افلانی چې لامبول نو په شابانه د پیریان او د گزار غا پنج جوړا دې خبره ده دې پنج په جوړا نو نبی علیہ السلام دا د جاهلیت د زمانه او رسم مسلم شریف حدیث کې وای چې والا سفرا دا د سفر د میاش بارا کې چې کومه عقیده د خلکو جوړه درا چې دا مثال په تور باندې سپیر راو په دې کې بلاګان رضی الله حبیب ور ولا سفر دا عقیده باندې لره دیو خبرې نمونه تاسو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم منه کی او دا منع با وجود موږ وایو چې دا میاش سپیر را او دا د وباګانو د مصیبتونو او د تکلیفونو لا بیا وروسته ان شاء الله ز تفصیل کوم چې د دې په اخیره چرشنبه کې د بوت پاورز جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحت منشوه نو بلکې بیماری ډیر شوه و او چې الله حبیب بیمار شه بیماری ډیر شه نو په دغه ورځ باندې خوشحالي دا د يهود او نصاراو طریقه دا کلمه والا طریقه نه تاسو ګورئ هر انسان د خپل غریوان کې ګوري که زمونږ ورستاسو په والدي څوک دروغ جوړی نو دا موږ برداشت کولی شو نو ما او تا والا مین زبانې دروغ چې څوک جوړی خو موږ یې نشو برداشت کولی او د نبی علیه السلام بیبی آنې چې د تمام امت لپاره میندې دي امهات المؤمنین دي د خپلو میندو نه د هغوی قدر او عزت او احترام دا په هر چا ضروري او لازم دی ځکه الله قرآن شریف کې وایي و ازواجه امهاتهم و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانے دا امت میں دی ویسی او سلے پا پتستر گوئی چدا چوری آدھا دیدی اخیرے چار شمبی دا خیراتو نا بی بیانو کرو نو سمو خیال لچی امتی پا خپل مورو دا سید الكائنات تو بی بیانو آلوی سباد اللہ پا حضور کی نو دا خبر دا سی حقیقت نلری نو دا میاش پی ردا و نو دا بلاغانو دا دا میاش نس پی ردا ند بلاگانو دا او دی میاش دی پلی اخرافتا کی سید الكائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیمار شو بیمار شو دا غی بیماری پلی اخر چار شمبا دا علماء دا تاریخ دا قول مطابق سیوا شو نبی علیہ السلام صحت مومن دے نو پلی ورس خوشحالی کول دا دا ہندوانو دا یہود رسم کی دیشی دا مسلمانانو نشکی دے دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ دار پیغمبر شاندہ دے چکل با اللہ و پیغمبر وفات کولو نمخ کی بیغت خبردارے ورگو دی نبی علیہ السلام دی زندگی پاخر وقت کی اللہ ہوئی تم خبردارے ورگو او دا سی پیشنگوئی دی اللہ رب العزت دی طرف نرالے چه جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ده کم مقصد ده پار دنیا تراغلیو نا آغا مقصد پورا شو او نبی دیو مقصد ده پار را دی چه مقصد پورا شی دنیا نزی ذکر آفانی دار دے دار چار پاتے کے ادرو دار ندے آغا اشارات داو علماء کرام لکلی ہر رمضان کی بجبریل امین علیہ السلام رات لو او یوزل بید اللہ ده حبیب سرا قرآن پاک وی یدارسه القرآن قرآن بیور سروی او دا غیر ویلی دا طریقہ چی کلب نبی علیہ السلام وی جبریل امین باوری دو او کلب جبریل امین علیہ السلام وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوری دو دا آخرانے رمضان چود نبی علیہ السلام چگین پس بیابل رمضان دا غوی پا حیات مبارکہ کرانغی نو جبریل امین علیہ السلام راغی او دیوز الپزے ورسردو پیر قرآن ہوئی دو پیر قرآن پاکی ہوئے یو دا اللہ دا طرح نا تنبیہ و خبردار داو چی تاسو بس رخصتی دو والے ہر رمضان شریف کی با نبی علیہ السلام لس رز اعتکاف کولو او پا دغا اخیری رمضان کی شل رز اعتکاف کولو دام در تخیج دو عمر اخیری سراشین نو عبادت بکمی نبل کے دیرے گے زمو خو اخیران عمر دو گناہو نشی دو کسان جنگو او دخلی اغا فسادات دیر شی حرس دیر شی اعمال پریزو نا مرگ لچنیز دیکھئے گی نو دن کار بڑے رے دن کار بسکے دے رے با لیکن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوزل با قرآن ختمولو آخر رمضان کی ورسر جبریل امین علیہ السلام دو زلی ختم کو آر رمضان کی واللسر زیتی کاف لکی ناس تو پاخر عشرہ کی او پاخر انی رمضان کی شل رزی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف لکی ناس تو دارنگی جابر رضی اللہ عنہ روایت ماستا سران دے جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام شیاطین ویشتل چې شیطان یې ورشته نو درېدو او خلق له وی خذرو عني مناسککم فلعلی لا احج بعد عامی هذا. خلق راشی معنی د حج د دین طریقې زکه کی دیشی دی کال نفس بیا ګره زه حج نو مسلم شریف حدیث کې دا الفاظ راغلي وی خذرو عني مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی هذا. راشی خلق راشی مان د حج او د دین طریقې زکه مناسک د حج د احکاماتو لوي او علماء لیکلي مناسک د ټول عبادتو تموي راشي د عبادت طرز او طریقه زمانه زکه کی د شی د کال نفس بیا زما او تاسو ملاقات نشي. دا د الله د طرف نه پیشونګوي چې نبی عليه الصلاه والسلام روان دي میدان عرفات کې نبی عليه الصلاه والسلام تخپل یو خبانه ولاړو او دا د قران پاک خیرنه آیات راغلي سورہ مائدہ کی چرائی ابتدا کی اللہ وری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ وری واری مسلمانان استاس دین مانن مکمل کو دادم علیہ السلام دا دور ند دین دا نزول کما سلسلہ چ شروع ہوا اغا سلسلہ نن پورا شوا واتممت علیکم نعمتی او ماشی دو دین دنازلو لکم نعمتون شروع کریو اغا نعمت نن تمام شو پورا شو ورضیت لکم الاسلام دینا او دین دے اسلام متاسو لپسندی دو دین گرزو لے. تمام علماء اتفاق دے چې د دې آیات د نزول نفس نبی علیہ السلام یو تیار دی دنیا کې ژوند دی نو دا پېښون دی د الله د طرف نه چې سید الکائنات صلی الله علیه وسلم بس دنیا نه روان دنیا نه روان دی د اخر وخت کې چې دا میاش و د سفر او رسو ذکر کوي ابن کثیر وایي د دې میاشتې د دویشتم تاریخ نه د نبی رسول اسلام بیماری شروع شو جنت البقیع ته جنازې ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو د مدینه منورې هغه مشهور قبرستان جنت البقیع چې په زرګونو صحابه کرام او په زرګونو د امت اولیاء کرام په دغه قبرستان کې سړي دفن دي لوی عظیم قبرستان نه نبی علیہ السلام وی پر ازد قیامت چیز را پورت شم نو جنت البقیع والا وزما دے گس طرف سے او مدینی طیبی دا مکی مکرمی جنت المعلا والا ومیخی طرف تے بائی صحابہ کرام امولی چو قربان ہو لی مدینی والا وگس طرف تے او مکی والا جنت المعلا والا وخی طرف تے وی عامل مانی سید الکائنات بده جنت المعلا چه قبر مبارک نه راپاسی جنت المعلا والا په انتظار وای ای چې روره سیږي نو دا بخی طرف لای جنت البقیع والا بغس طرف تای یو په لبه یو وی بل په لبه بلی او داسې حالات کې به سید الکائنات میدان د محشر تر ازي د جنت البقیع ته جنازې ته نبی علیہ السلام راغله ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چو واپس کورت نبی علیہ السلام راغے فوجدنی وانا اجد صدان فی راسی کورت چرا دن رشو نزی امنتم بی بی فرمائی زما پا سر درد وانا خود وارا سارا ماوی وائی زما سارا لکسنگ سلے بیمارشی و فریاد نکے نبی علیہ السلام ورطوئی چتولی پریشان اے خفے کچری ته زمانه مخ کې وفات شو نو زه بتول استاد کفن دفن هغه کار په خپل لاس مبارک سنبال کړم انا مخ کې وفات شو نو زه بتول استاد کفن دفن هغه کار په خپل لاس مبارک سنبال کړم موزه بدر باندې حکم دفن وکم. بیا نبی عليه الصلاة والسلام ته بي بي وای چې الله حبيب رسمات دفن کې نو بس آغا رض بو بیاد ای نور اخبر بی بیان نو سر خوش آلائی سر جون تیرے سید الکائنات تبسم کو اوی وی انا بل انا واللہ عائشتو آراسا تو خوی زما سر خوبی گی خو سید الکائنات وی زما پسر کم درد دا دو اشتم تاریخو دا سفر بدی نه بیماری شروع شو د نبی علیہ السلام او دی غیر جن بلی رجل به بیماری ډیره تر دې چې داسې حالات جوړ شول چې بیا نبی علیہ السلام مستند راوت تاسو دا غرض ساری درس کې تیر شو حدیث چې نبی علیہ السلام وکړه به خود شو چې په هوښ شو نو بی بیانو نه تاسو کولو چې خلکو مس کړه کنه یې کړه وینا د الله حبیب استا په انتظار دي وی خمال دې ټپ کې وبکې لري چې غسل وکم سخت ته به د نبی علیہ السلام او د اجازه مقدس ګرم وطن په ګرم وطن کې ګرمۍ موسم کې په یخو بو غسل کول د ته علاج دي نبی علیہ السلام ته وو کې خدای شي خصوص په لی به خودي برانه یا به خود شو بیا په دغه بیماری کې داسې حال کې نبی علیہ السلام روته چې یو طرف ته په خپل تر حضرت عباس رضی الله عنه الله سچوله او بل طرف ته لا سچوله دے په حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ پورې او روایتو کې دا راغلی چې خپې مبارک ور پر سراخ کې شو جمعات ته داسې حال کې راغله دین رس پر رس بیماری سی واقع دا او د نبی علیہ السلام د دې بیماری په دوران کې د صحیح قول مطابق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ولس منزون امت تعدا کر نبی علیہ السلام لا پخپل حیات مبارک والے موجود ہو اور جو اندرو دا آئی پا حیات طیبہ کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امت تا ولس منزون سو کر دیور تعدا کر اور دیکی علماء لکنی دا اشارتن خلافت خبر ہوا زکه مان چې د نبوي ته کړتي او بخاري شریف حدیث کې راغلي لکه دا جمعه ته دی په لای شاکور دی کړکې دی دی په لای کړکې دی بسید الکائنات د وفات نه مخ کې ویلا ټول کړکې بند کړي الا خوخه ابي بکر مگر ابو بکر والا کور کړکې بند بند وای وسم کتا سم مسجد نبوي ته لاړ او قبله طرف ته ولاړ دی خي طرف ته زور مسجد نبوي کې بر لکلی هذا موضع خوخت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ داد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داغ دروازے دے دے چی رسول اللہ اٹھولے بند کئی خدا بنا بند ہوئی یوزن عمر رضی اللہ عنہ خلق مخی کو مزبا دے دا نبی علیہ السلام کور حجر مبارک جماعت سر نیز دیو لکہ بردی دیوار نہ پردو چتک چی اٹھول جماعت در لخکاری سید الکائنات پردو چتک خلق ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ مخ کے کڑے اوپر مسلد نبی علیہ السلام ولاڑو نبی علیہ السلام التنوی نبی مناسب یو قوم لرا چی ابو بکر موجود یو بلسو کی مامتی ورکی عمر رضی اللہ عنہ دو مسلین رسط شو نو دی آخر چار شنبہ کی بیماری اولگی دا ورس پرس سوا کی دا تردی چکل بیماری سخت شوا نو دا حدیث مشکاش شریف ہم ذکر کرے او دلتا البدائی والنہائی کی امام ابن کثیر ہم ذکر کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغے او سر مبارک در دیو نو کپڑ بانے سر تڑ دیو او سر و نبی علیہ السلام دیر غرولو نو داغتین و سرات پا غا کپڑا کخکارے دل او پا ممبر بانے کی ناست دا اخیرنی پا ممبر ناستا و بیا چاو نکتا دا اخیرنی ناستا و پا ممبر بانے وی فرمائل خلقو یو بندہ واللہ ورطا اختیار ورکو چی دی دنیا کی پاتی کی دل غواڑے آو کنا دا اللہ غنے متن غورے نا غا بندہ دا ویشنا اللہ زما دنیا دا دی پریشانی دا دی دا تکالیف ندی پکار بلکہ غورے کل ہاغا سچی دا اللہ سر دی ابو بکر رضی اللہ عنہ پر طول مجلس کے ناس بعد خلقو تا اللہ لوے فهم ورکڑے نور خلقو دی خبری حقیقت تا انہ رسے دل چکل دا خبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ابو بکر رضی اللہ عنہ دسترگو نا اخ کے دارے والے وے مورو پلار مدر نا قربان شاہ بچی مدر نا قربان شاہ مالو نا مدر نا قربان شاہ بعض کسان ناو سے ہی چھر رس پین گئے گوڑا سوئی نبی علیہ السلام ویو بندل اللہ اختیار ورکو دنیا کی پاتی کی دل غوارے او کدا اللہ غنیمتن لزے نو دا جڑا خبر و رست مونگ لپتا ہوئی لگی رہ چھنا بندہ سوکو چی اختیار ورطا ملاو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او مہمو پروہو لکے لوری پوہ سوکو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ آپ پوہ شو چھنا اللہ حبیب تے اختیار ملاو دے نور دنیا کی مونگ سر پاتے کی دل نگواڑی دا بیماری وقتاً پو وقتاً سکے دا دا ډېره دا ادم عمر رخي لیکلي د نبی عليه السلام نه بي بيانه د نه بي بيانه نه د دنیا نه رخصت شي د بيمارۍ ابتدا چوا نو دا د حضرت میمونی رضی الله تعالی عنها په کور کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو په امهات المؤمنین کې څوک دي میمونہ رضی الله تعالی عنها چراغ مبارک درس کې در لطیف دي چراغ عجائب او د زمانې نه دي مکه مکرمه د طریق الهجرت مدینه منوره ته کوم لار چې د حاجیان پیزي ملس ملا مقام صرف یو ځای ده دغه ځای کې د دې بيبي د نبی عليه السلام سره نکاح شو او د الله شان لوګور د الله د حبيب د وفات نه پس دا مکه مکرمه ته راغلی و په دغه ځای کې د دې وفات هم شوه کم ځای کې چې نکاح شو په مقام کې وفات شوه هم په مقام صرف کې هغه دفن په مقام صرف کې حضرت ام المؤمنین میمونه رضی الله تعالی عنها دفن دل الله حبیب عدل و انصاف لوګره د بیماری رزم نمبر په نمبر د بیانو په کورونو کې تیرولې خو دی اخر وخت به وی اینا نغدن اینا نغدن یرید یوم عائشه رضی الله تعالی عنها اخر وخت به سبب زمان نمبر کم زی سبب زمان نمبر کم زی بیبیان ټولې په شوه چې سید الکائنات د بیماری دا رضی تیرول د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په کور کې وایي اے چاله چې الله روشان ورکی نو کله ټول خلق ور سره کینا او حسد کوي عشان کې به کبیر اش روافض او شیعگان د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها سره ملګي او دا ظالمان او بی دین کافر هغه ته د کفر نسبت کوي خو یو شان چې الله به ویل ورکړې نا غشان د چا په دشمنی ختمه کی اخر وخت د الله حبیب ری اینا انا غدن سبب زما کم کور کې نمبر سبب کم کور کې نمبر یرید یوم عائشه رضی الله تعالی عنها د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها د کور نمبر کو ټول بی بیان وي چې د الله حبیب زموږ اجازه ته د بیماری دارا زړه دی په کور کې تیرې کړ نا خیرانه رضی د بیماری دا الله دې په کور کې چې لیکلو الله ورته تقدیر کې چې لیکلي هغه اسباب جوړي د دې د هجر مبارک د الله د حبيب د پاره الله د دفن یوځه الله خپل حبيب ته انتخاب کړو ځکه تاسو د درس کې تیر دي قران ته سړې کینی نو ډېر دین خبر له خبر شي بيبي فرمایي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها او ما خوب لیدل چې یو درې سپوږمۍ دي د سوار لسمه او دا اسمان پا دی منس کی دی یو سپگمئی رالا زما پا دی کور کی وردو بشوا بلا سپگمئی رالا زما پا دی کور کی وردو بشوا درے ممرالا نو ایما خپل والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاوری چی ما خوب لی دلے ایما تاوری بچے چپش دا دی خوب وخلا نرے چکل نبی علیہ السلام وفات شو دا مسلوہ چی پیغمبر کمزے کی وفات شی آغازے کی دفن کولش نو دې په حجره مبارکه کې وفات شو نو نبی رسول سلام چې دفن کړې شو نو ام المؤمنین تخپل والد سے وی ودا پا غدروس پګمو کې اورس پګمې دا دا پټولو کې اعلی اس پګمې دا صدیق رضی الله عنه دبر لوی فهم دمر لوی علم الله رب العزت ایت ورکړ ودا پا غدروس پګمو کې اورس پګمې دا ذکر سید الکائنات سرا د دین پس شیخین په دغه حجره مبارکه کې سړي پاغه کې دفن د بیماری ټول راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبي په کور کې تیر کی او تاریخ گواله چې دا اخر چهارشنبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر بیماری سخت شوه و اخر چهارشنبه چې موږ غواړو چې دوی خوشاله او يهوديان خوشاله کړو د بیبيان خوشاله کړو نو اخر چهارشنبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخرنی بود بیماری نورم سیوار شو بیماری ورم سیوا شو او دی حالات کی د نبی علیہ السلام لور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا را بی بی فرمائی نبی علیہ السلام زما په جولای کې تکیا والدی کې فاطمہ رضی اللہ عنہا را او ایدا سر روانه بی بی روی قسم می دی کده رسول اللہ پتلو او د فاطمی رضی اللہ عنہا پتلو کې ضرب ور فرق هو بهود الله د حبیب غنتی لور بی بی را روانه نبی علیہ السلام سره کینا استوی فرمای مرحبا بی ابنتی فاقعدها یمینی مرحبا دی زما په لور باندې خی طرف نظام سره کینول به ولا پروت غونتی او خبر وکيو کا نابی بی پجراش و فاطمہ رضی اللہ عنہ بیور تدین پس یو پت خبرو کو ناغب خوشحال شوی خاندر رسو حتی چاوی مال خبر را کاغیر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت راز فاشکوم نا وچکل نبی علیہ السلام وفات شو نبی آور کو من بمینین وی دمور گیرئی کم حق چن دربانے دے داماتا ہوا آیا رسول اللہ تعالی خود کی سوئے لگ ویمات نبی علیہ السلام پر ان بزن بانے وقت ہوئی چی جبریل امین علیہ السلام ہر کال با پر رمضان شریف کی ماسر یوز القرآن وی بلگن بلد وکرت ہوئی ولا ارادہ لکن بلد صبری تدا الله نو الله واصبری تدا الله نو یریگا او زما د وفات نس پس صبر کې ذکر رسول الله په اولاد کې صرف دای و پاتې را نور یک لولا دی یو کزامن ټول الله د حبیب په ژوندون والے وفات شي نو ته په صبر کې الله نو یریږي او فنعم السلف انا لکی ذکر مخک لارشم تعالی سمر خیسته مخ کې تلون کې نو ما او جړل او می جړل بیر علی تر قیامت پوری سمر زنان زی نتبسی سیدت نساء المومنین اور سیدت نساء هذه الامہ نو ایماد دیو جن سو کئی دیو جن مو خاندر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجز اللہ چی دیر پریشان سوا مدہ اللہ حبیب ورطوی پریشان کی گما زما پا اہل و عیال کے ٹھول نمخ کی وما سرت ملاوی وردادا سے فانی دنیا والا اور دنی کو حل کو تدا سے رو تو رو چھ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیر خوش آلے شل یہ زما پا خاندان کی منبنے بما سرسی تب بما سرمی لائے اور آمخ کی جمعہ کے در لطیر شل بیادا دا زنکدن پا حالت کے دے بیماری پر جو کی نبی علیہ السلام ویلی لعنت اللہ علی اليہود والنسوارا اتخذوا قبور انبیائہم وفی روایت وصالحیہم مساجدہ سید القائدات دے بیماری پہ دوران کو یا اللہ یہود و نسوارا تباہ و ہلاک کی چہ دید اخبر پیغمبران او دا اولیاء او دا قبرن جمعت رجوع کرے دید اخبر پیغمبران او دا اولیاء کرام او دا قبرن جمعت علت تواف کی اغیر آمدد کی دا غید ان نظر من اختور کی نو دا دوران کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا زنکدن سورسیت نہیں کرے یو دا زنکدن وسیعت داو چه اخرج الیہودا وفی روایت اخرج المشرکین من جزیرت العرب اے زمان صحابہ کرامو یہود تھی جزیرت العرب کے پرے نظر یو روایت کے دارا غلی چه مشرکان جزیرت العرب کے پرے نظر چه مشرک دے بت پرست دے قبر پرست دے سک اس مشرک دے پکی چه جزیرت العرب کے پرے نظر اللہ دے رحمو کی اللہ دے راضی دے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا خلیفہ اول صدیق رضی اللہ عنہ دی خبر تنو سمشے عمر رضی اللہ عنہ خلافت دے روا اور توزگار ندا اللہ دے حبیب فرمان تر سرکو امیر المومنین تر اغی دنیا نا ندے تلے جی جزیرت العرب کی یوم مشرق کافر نو پریر اور ٹھول یہودیان شڑگی ٹھول یہودیان شڑگی دینا ندا اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے زنکدن وسیعت دانگی تاؤس الاغر اس درس کی تیر شل زن کدن کی اصلا اصلا وما ملکت ایمانکم اے زما امت پا موس پابندی ہو کئی پا موس پابندی ہو کئی دا کمی ونج غلامان چی مدی دی سر ظلم و زیادہ مکوئی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا زن کدن اغا وسیعتنو نو پا دی اخیر روزو کی بیماری دی رسی واشوئی اور بیا دا پیر پا ورز بانے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوئی دے پیر پہن رضبانے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہر داغی وفات شہر اور دے پیر پہن نبی علیہ السلام پیدام نے دے پیر دا مبارک اور رض دے بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شہن دے اور پدع اور رضبانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے رخصت شہن دے لکہ روایت کے راغلی چې دا روایت دې کی دا روایت په دې کی البدایه والنهایه کی امام ابن کثیر ذکر کړي امام ابن کثیر دا روایت ذکر کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د یوم الاثنین د پیر دی رضی الله وی په دې پیدا دی پیغمبری ورته یوم الاثنین د پیر پر از ملا هوا وفات شوه د یوم الاثنین د مکی مکرمه نه چې نبی علیہ السلام هجرت کولو د پیر پر از د مکی نه وته مدینه منوره ته چې ورته نه کېدو نو دا د پیر رضو او الله شان ته وګوره درش په اتکال عمر د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بعض خلق الله داس دوستان ورزولی چې هر لحاظ سره دوستان ابو بکر رضی الله عنه چې کله بیمار نه تاسو ته چې په کوم ورځ وفات کی وینن د سر از ده نو ورته ویل شو چې د پیر رضا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها سر سره ناس ته وی بشه د سر از ده نا ورته وینن خو د پیر رضا ده قال انی لا ارجو ان اموت فيه وی زما ډېر امید ده چې زه د پیر پر از وفات کیږم ذکر الله دا حبیب وفات دتی پرزو نو د دای عمر اندرش پی تکاله دی او دای وفات شي نو پرز دی د پیر پرز وفات دی د پیر پرز باندې وفات دی نو د پیر پرز جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وفات شه او اخر کې د وفات کې دا سه حال چې ام المؤمنین فرمایي دا الله شان نو ګره ور دی بیبي ته چلا سو ور کړی نا بل چت نه دی ویلا یو خد سید الکائنات وفات دی وفات دی په حجره کې شه او د دې په جولای کې شوه او دا غي دفن او قبر د دې په حجره مبارکه کې او یا الله شان له ورځ ما الله د حبيب وی لاره الله په اخر کې روزه کې نبی رسول سلام اخر وخت کې بیمار و دې کې د ام المؤمنین نور راغ عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما او هغه لاسو کې مسواک نیولې او دا مسواک د الله حبيب تړي محبوب ترین سنت الله د محمد تعالی وسلم د خپل حبيب سنت محبوب کړو نو امام مسواک نبی علیہ السلام مسواک طرف ته وکړه نو پوښ شوم چې نبی علیہ السلام د مسواک را ده امام مسواک وړاندې نو په سر مبارک اشاره وکړه په سر مبارک کې څوک اشاره وکړه بیا چې راغله اوس مسواک سخت نو ماو نرم کې اندر لا نبی علیہ السلام سر مبارک خوځول نو امام په خلک نرم کو بیا چې نبی علیہ السلام مغلو نا بیا مې دا غید لار ډک مسواک راوغستو او بیا مې په خلک وواله نو وی آخر کی اللہ زما او د خپل محبوب لاړی او زیکی او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات د ام المؤمنین په جولای کې شوه او ډیره سخت تبر په نبی علیہ السلام سخت خو په نبی علیہ السلام نام روایت کې راغلی پیاله د عبد الله د حبیب سره ډکوا او هغه کې الناس لندول او په دې مخ به راستل او وی اللهم انی علی سکرات الموت یا الله د مرګ په سختو کې زما مدد او نصرت وکړي زن کدن کی نبی علیہ السلام تھا نا مدد غواڑی اللہم انی علی سکرات الموت منگوالا ناپو خوئی کامل پی راغ دے چی زن کدن کی مورد ترور سی نمو خو بچی غواڑو دا اولیاء کرام پرا مدد کولو بیا لویول دا غی دا اولیاء پرا مدد کولو لیو او بیا داوائی چی کامل پیر باد اخپل موردانو پا زن کدن کی پکار رازی او سید کائنات سوئی ابتدا کم یہ نشور ہوا کوہ صفا باندې چون بنے پیغام دی وای ایها الناس قولوا لا اله الا الله اے خلقو وای چ لا اله الا الله اخر کی سوئی لا اله الا الله ان للموت سکرات بغیر د الله نه ول حاجت روا مشکل کو شانشتا یقینا د مرگ د پارا سختی دی د مرگ د پارا سختی دی بیا زما عزت مندو د دې را روان میاش ربیع الاول اکثر علماء پر دیدی چی پدویم یا پدرم تاریخ بانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا نا رخصت شوئے نو دا عقیدہ و نزیہ گورے غلط ادا چی زمان اگر آپو حضران گورے چوری کیو سڑے کے مدوزان نہیں کئی کنا یو سڑے حلال روٹائی دا وغیر دا سوچو غورو کے چوری کاؤ دا پاس پیچنی وا چولا نو دا خویو مسلمان عیب دارا نگڑی خوپا دی نیتی زمان اگر آپو حچے کئی چی دا بیانو کڑی وا نو دا رسول الله په بیبیانو په خپل میندو دروغ جوړول دي دا پای دروغ جوړول دي بلکې په دغه اخر چهارشنبه او بدبانی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیماری سخت شوه ځکه تاسو واورئ دل چې د دویشتم تاریخ د سفر نا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیماری شروع شو او یکه بادی غره غ بیماری څخه کېږي سیوا کېدا بلکې علما لیکلي لکه دا فتاوی حقانیه دا داوس د دارلو به حقانی له فتاوا چاپ شوی دی په دویم جلد کې وای تپوس ته شوی چې خلق د سفر د امیاش منحوس او سپیره غړي نا وای ماہ سفر المظفر کو منحوس سمجھنا خلاف اسلام عقیدہ ہے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا ہے. اس ماہ مبارک میں نہ تو آسمان سے بلائے اترتی ہے اور نہ اس کی آخری بت کو اوپر جاتی ہے اور نہ ہی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن مرض سے شفا یابی ہوئی تھی. بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ 28 سفر کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے. مخی نبی مارو خدا را 28 تاریخ مانے دیر سخت بیماری جو رشیو پا دغا ورزو کی بیماری نورم سخت شو بے نکلی آخر کے وی آخری روز چار شمبہ اور پن شمبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت خوفناک ہو گئی. دبود اور دا چار شمبے پر رزبانے بیماری نورس شو خطرناک شو ہم منگا کدار جو پدی رس خشو ندا چورے کئی دا یو دا کس پسر سکے دا کس پسر چرگلالائی نتو کہ خیرات کو لغوانے خمن چرگلال کا کن وشی پہ خبر آبان ننا لال کا بلا میاش کیا لال کا خو پا دا غرس پا دا غاقی دے کول بیادا میاش سپیرہ گانل آخر کی گورتا اسی بیا زنانا جاروگانی راوالی اور گھٹو نکی ہوئی وی دیوان روشن و گوڑو اور اندوزے وی گئی پا خبر آبان دامیاش پیرہ گڑی دا حالان کی دا مسلطہ سو بار بار واوری دا چی اشیاس پیرہ گڑنو تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک ہوئے نے. ابو داؤد شریف روایت تے مشکاہ شریف جلد ثانی کی حدیث ذکر کرے وی اتویارتو شرکن اتویارتو شرکن اتویارتو شرکن سیزون اس پیرہ گڑن دا شرک دے شرک دے وی دا دکان اس پیرہ دامیاش پیرہ دا محرم دے پا دی وخبائی نکی نگوری دی وخب جارو نوے بیا پا آخر چار شمبہ بانے بائے زنان اس پیرے نہیں لگے کی اگر اس پیلنو والا مسئلہ زدک ساری وقتی ہر بازار کے اس پیلنو والا راخلاسی اور ہر اوہر لوئی زمان دکان کی لگے ہوکا پا دیبان زمان مسلمانان دو دکان نا نظر بدل رکے وردے کہ شک نشتا چھ نظر لگے دل حق دے خو آیا مسلمانانو مو تاسو دے علوی دن داول رو نظر لگی دل خو حق دی و دا آغی دل رکی دو دا پارا دا سپیرنو دا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولے بدیو جنہ پا دی نیت کسو پا دکان آکور کی سپیرنی لگے کئی چے دینا با تکلیف لگے کی گی لگے گی اللہ سر شرک کو سپیرنی دی اللہ سر شرک کر پی گئی پا خبر اللہ لگا بعض خلق کو غوان آو میخی چی دا غشی سپیرنی لگے کی او دا ور سر آقی دی چی دی لگے کولو سر پا دینا تکلیف لگے کی بچا خو بابا ولی شہید عمر ژوندے شریک کو نچا اور سر سپیلنی لگیم پر نو اگر اس پہ لنو والے کپ دین نیتی لکا پخوا زمو مشران نور اسباب نو نکور کی چی بگوئی شو نسپیلنی بے لگے کل اور بدبوئی بے نکور نخط بشو بلکہ بعض مشران دے تجربے مطابق دام ہوئی چی دی دا لگے پا زہریل سیز بانے تریخ لگی نوی مارا لرم دکور تختی بدائے تجربی او شیرے بوئی بدبوئی لگے کے دل تجربی اور شیرے کپا دغا نیت دکان او کور کے سوکے ہو گردہ نیت خمونی کرنے درو خوبنو آئی جماعت کی ناس شو دغا نیت بانے سرک سپیلنی نو لگے کئی نو دا آخر چار شمبر یا روزانہ چی رائے سپیلنو والا اخلاسی او پا دکان او پا دے کی پی منگا اور تاسو دا سپیلنو لگی کئو نو کدا پا دی عقیدہ ای جدا با بد نظر لرے کئی نو یورنوی ام مصیبت تیتے جور کو زان لخراب عقیدہ او پتہ غی منگا کم دا سپیلنو میں ننو کار دا پا شریعت کی زمائی زد مند درست نرے دا میاس سپیرنو دا رس پیرنی دکان سپیرنی خیر و شر مالک سوک دے کہ خیر را رسائی نو سوک برا رسائی او کہ شر رسائی سوک برا رسائی. اللہ قرآن شریف کی ویلی نہیں اللہ سورہ فاطر کی وی ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ چې خیر در رحمت او خوشحالی او دروازه را کولاو کوم سوک بندورو وال نشتا او زه چې بند کوم سوک را کولاو وال نشتا الله چې بند کی سوک کولاو وال نشتا الله چې کولاو کی سوک بندورو وال نشتا د حضرت ابراهيم عليه السلام والد له بند کړي وازر تا ابراهيم عليه السلام دعا وختا جړا کولا لیکن ایمان سره وای دا دعا او جړا دروازه را کولاو کا اگر دغسان خالی جولی او خالی ایمان د دنیا نه لا د حضرت لوط عليه السلام جړاګانو دا غدي بي ته هدايت نصیب کړي د نوح عليه السلام جړا دا غو بچي ته هدايت نصیب د نبی عليه السلام جړاګان او ابو طالب حالات او تاسو سره جمعو کې واره دي ودای را د ساتي داشه زمای عزت مند په شریعت کې نشته میاشتې رزه درس پیری ګړندا درس نه دي او تر روزانه چوری کول چې څوک به منې کوي په دې ته خبر وانه وزمن دي عوامو طریقه سره دا عوامو طریقه دار چې دوی په هې مدای بولټا مقصد دي کوله خیرات شته خو په طریقې کوي او خیرات ته وایي کوي دعا شته انکار کوونکې ته کافر دي خو دعا به نبی رسول الله په طریقې کې بلکې دا زموږ تجربه شو چې غلط خیرات کوي ته منې کوي ورسره قسم هم پریږي په دې ته خبر وانه کتور ته وی چې د شریعت نه خلاف دعا وکړو د نبی رسول الله په طریقې دي ورسره قسم هم پریږي د زماري عزت مند چې موږ تاسو ولټه شریعت روان نشو بلکې هر یو کار کې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم طریقو له ګورو زګدا هو کې دی نشي چې زموږ استاد په زموږ کې زیات امینا د نبی رسول السلام سره صحابه کرامو راشدا سوال لپی تکي دا زموږ ایمان دی چې د هر مسلمان په ځل کې د نبی رسول السلام مینوي حکم امینه چې د صحابه کرامو په زړونو کې ورزوان الله تعالی علیه مجمعین دا غي احساس څوک نشي کولای اغه مینا راتلم خو غټ شه ده دا غي احساس څوک زما عزت مند نشي کولای نو مینا په صحابه کرامو کې برکور وا دا رسومات او دا سيزونه چې موږ تاسو پریزو دا میاش پیر نه دا چې دې کې دا عقاید له روح اخره چرشنبه باندې چرغان او چورو مرونو کو کله چې مو رګیږي نو چوری په شریعت کې بند نه لا یو شریعت الله او سرکړو چرغان خوري نو کله چې خوري بند دي خو په دغه عقیده او نظری په دغه رس باندې کول دا درست او صحیح دی وینا پای کې ډیر وا دومره وینا وا چې صحابه کرام او کم محسوس کړی نو هغه ماته سره هغه موږ احساس نشو کولای د نبی رحمه السلام چې کله وفات شو نو دا غي وفات خبر مدینه مدینه منوره نه مکه مکرمه تر چون کې دا په دل منځلو مو پکې راځي لګي ابو سفیان رضی الله عنه درې او دور کې د نبی رحمه السلام بالمقابل جنگي دو خود ایمان راوړ د نبی علیہ السلام سره مو د دې لور بیبی ام حبیبه رضی الله عنها د سید الکائنات په نکاح کې بدله شکل خبر را رسیدله وګوره صحابه کرام سره خپکان کړي ابن کثیر دې کې دا هغه قصیده ذکر کړي او ارقت روح فبات لیلی لا یزور و خوب رانه تختې شپه ته دې نه بیا وای وَلَيْلُ النَّخْلِ الْمُصِيبَةُ فِيهِ طُولُ وَيَخِرُّ دَارُ طُولُ خَلْقُ تَجْرِبَةً كَمَرْشِ بَكِتِ مُصِيبَةٌ رَاشِدٌ وَأُبْدِشِ تِيرِينَا وَأَسْعَدَنَا الْبُكَاءُ وَذَاكَ فِيمَا أُصِيبَ الْمُسْلِمُونَ بِهِ قَلِيلٌ وَيَجْرَاكُ لُزْنِكَ بَخْكَمْ جَرَاتُ لَشْفُونَ دَرِيرَا کوئی دا ټول شپه جڑا سشه مسلمانان له چکه مصیبت رسیدلې دا یو شپه جڑا لاسی وي لقد عظمت مصیبتنا وجلت عشيه ثقيل قد قبض الرسول فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدر جبريل وای زموږه مصیبت ډېر لوی شو هغه مازیګر چې مدینې نه خبر راغی چې رسول الله دنیا نه لاړ وای فقدنا الوحی والتنزیل فینا هغه وحی چې د اسمان نه راتلا قران به نازلې دور نه نو سلسله بند شوا یروح به ویغدو جبرئیل سارون جبرئیل امین موجود ما خان موجود او یو صحابي ته چاوي کمزه نرااله وی اواز نرالم چې جبريل ماجزې سره راځي پیګې په خبره وره دادا سي درو ورو چې جبريل ماجزې سره راتلو نابو سفيان رضی الله عنه نور خبکان نشتا خسار او ما خام به جبريل مين راتلو اغه سلسله بند شوا نبي الکانا يجل الشك عنا دما يوحى اليه وما يقول دا داسې پیغمبرو مولک دینی خبره کې شک براغه ضرب برنه وهیلانه او شک بلری شو سه اشکال چې براغه دا الله به طرف نه بدا سی وهی رااله که غم براغه کله ناکله سوچ کو کنه ګور دا امت یو لوی شان والا امت ده په خوانی امتونو بده دشمن د لاسه تس نشول خو لکه مشفق لار بچیرا جمع کی و تسلی و لور کی پا خواب امتونو جب اگر ورشون پیغمبران و بورتا پسر اللہ سراخ کو دا امت پدا سے حال کی یتیم پاتے رہے چی دا با یوب اللہ تسلی ور کئی آغا پیغمبری نشتا جی دیل شفقت ور کی و تسلی و لور کی زمان دا سے پیغمبرو کے صحابی بلو انتی سر کمزوریو کا غلق دا سے تسلی ور کا ابن عمر رضی اللہ عنہ ویمو جہاد مرا تختی دلیو نو موږ وی چې موږ څنګه ملاوی ګو نبی علیہ السلام سره وای ټول شپه مبار 13 کاو د سبا موږ له مسجد نبوی له پټرالو سید الکائنات سید کوی سو کوی موږ له کو جهاد مرا تختی دلو نه زستا سو دلو ما تراغلی هي ځان مو مال را رسول او ټول تکلیف د غیر کو تسلی ولا ورک و یهدینا فلا نخشى ظلالا علینا والرسول لنا دلیل وَيَمُوتُونَ إِلَّا أَرْسَمُونَ لَمُنْذُ غُمْرَاهِ يَرِيدُونَ أَوْ فِي غَمْرٍ بِطَارِ دَمِينُ بِأَوْلِي فَاطِمَ إِنْ جَزَاتِ فَذَاكِ عُذْرٌ وَإِنْ لَمْ تَجْزِعِي ذَاكِ السَّبِيلُ اے فاطمی رضی اللہ عنہا کے فریاد کے نو فریاد او جڑا کی معذور ہے تک جاڑے نو تم معذور ہے او کہ فریاد نہ کہ نو دا مرگ حق لاردا فقبر ربیر کی سید کل قبر وفیه سید الناس الرسول استاد والد قبر دو طول قبر سردار دے او پدی کی دو تمام مخلوقات سردار پروت تے نو تمام مخلوقات سردار پدی کی پروت تے نو منع و محبت زمان عزت مندو پا صحابہ کرامو کی دور اللہ خدا غیر باوجود دا کرنو نہیں کری دا اللہ دا حبیب دا تابداری مطابق زمان عزت مندو غی جون تیر کرے بچمال او تاسو دا تابداری مطابق جون تیر کو او دا کم رسومات تی بدعات تی گورا مشکل مسئلہ نمزمان پا دین کی مولا دا رسمنا و رواجو نجوڑ شی پا غم کی پا خادے کی پا حرم عاش کی مرسومات و بدعات رئیست مولا تاسو رب دا اللہ مدد و نصرت زمان عزت مندو ان رازی چمال او تاسو دا رسومات و بدعات پروزو او سید اخبر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا لارا دا غی پا سوی طریقو بانی من و تاسود روانی دو کوشش کو و صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق اولی نو رشت باغی ناس ہوئی